radyo tiyatrosu. Büyük Romulus. Yazan Friedrich Dürrenmatt. Çeviren Zahide Gökberk. Uygulayanlar Ülker Gökberk, Adnan Onart. Reji Yıldız Kenter. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Gülsen Tuncer, Spurius Titus Mamma, Salih Sarıkaya, Piramus Erdoğan Ersever, Aşil Cenap Aydınoğlu, Romulus Augustos Müşfik Kenter, Tullius Rotundus Kamran Yüce, Julia Güler Servet Kıpçak, Mares Uğur Say, İzavyalı Zeno Saadettin Erbil, Sezar Ruf Kani Kıpçak, Emilian Cemilcan Bıçakçı, Rea Candan İsen, Odakır Şükran Güngör. Sabahının erken saatlerinde Roma Süvari Alayı Komutanı Spurius Titus Mamma, perişan, bitkin bir atın sırtında Kampanya'da imparatorun kışında oturduğu yazlık villasına ulaştığı zaman yıl 476 yılıdır. Spurius Titus Mamma çamurlara bulanmış bitmiştir. Kolu kanlı bir bezle sarılıdır. Ortalıkta kimseleri görmediği için villaya girer ve imparatorun çalışma odasına varır. Odanın içinde sadece kırık dökük birkaç iskemle vardır. Duvarlarda Roma tarihinin ünlü devlet adamlarının, düşünürlerinin ve şairlerinin büstleri dizilmiştir. Baksanıza, kimseler yok mu burada? Hey, baksanıza. İmparatorun hizmetkarları değil misiniz siz? Yavaş delikanlı, kimsiniz siz? Spurius Titus Mamma, Süvari Alayı Komutanı. Ne istiyorsunuz? İmparatorla görüşeceğim. Randevu aldınız mı? Formalitelere vakit yok. Pavia'dan kötü haberler getiriyorum. Pavia'dan gelen haberden ne olacak? Orası ufacık bir yer. Roma İmparatorluğu batıyor. İmkansız. Roma İmparatorluğu gibi muhteşem bir eser hiçbir zaman kökünden yıkılmaz. Cermenler geliyor. Onlar 500 yıldan beri hep geliyorlar. Spurius Titus Mamma. İmparatorla konuşmak benim için vatan borcu. Hem de hemen şimdi şuracıkta. Size bir öğüt vereyim delikanlı. Saray nazırına gidin, ziyaretçiler listesine adınızı yazdırın. İçişleri Bakanından saraya verilecek önemli bir haberiniz olduğunu söyleyerek izin almaya çalışın. Böylece söyleyeceklerinizi imparatora şu önümüzdeki günlerde belki de kendiniz ulaştırabilirsiniz. Zavallı bahtsız Roma. İki uşağın tuzağına kurban gidiyorsun. Üzülerek görüyorum ki yüzyılımız ilerledikçe yüzyılın gelenekleri de gücünü yitiriyor. Toparlan, imparator geliyor. Selam sana imparator. Selam sana imparator. Sağ olun. Bugün Mart'ın 15'i, değil mi? Buyurduğunuz gibi imparatorum, Mart'ın 15'i. Tarihi bir gün. Kanuna göre imparatorluğumun memurları ve işçileri bugün aylık alırlar. Eskiden kalmış boş bir inanç. Sözde imparatorun öldürülmesini önlemek için. Bana Maliye Bakanı'nı çağırsanıza. Maliye Bakanı kaçtı imparator. Efendim, kaçtı mı? Devlet kasasını da birlikte götürdü efendim. Neden? İçinde bir şey kalmamıştı ki. Bunu yapmakla devletin maliyesinin toptan iflas ettiğini gizleyeceğini umuyor. Akıllı adam. Büyük bir rezaleti örtmek isteyen küçük bir rezalet icat eder. Ona vatanın kurtarıcısı unvanı verilsin. Alın bakalım size tacımdan iki altın defne yaprağı. İkiniz de kendi yaprağınızı paraya çevirdin. Ama hakkınız olan miktarı içinden aldıktan sonra kalanını bana verin. Onun içinden devletimin en önemli kişisi olan ahçının aylığını ödeyeceğim. İmparatorumuz ne dersiniz? Ben tahta geçtiğim zaman bu altın çelenkte imparatorluk gücünün sembolü olarak 630 yaprak vardı. Şimdi sadece 5 tane kaldı. Kahvaltınız imparatorumuz. Aklıma gelmişken sorayım. Augustus yumurtladı mı? Hayır imparatorumuz. Ya Tiberius? Julius'lardan hiçbiri yumurtlamadı. Bu önümdeki yumurta hangisinin? Her zamanki gibi Marcus Aurelius'un. Cesur bir tavuk o. Öteki imparatorlar on para etmezler. Ondan başka yumurtlayan oldu mu? O daha kâr majeste. Bak hele. Hem de iki yumurta. Olur şey değil. Benim adımı taşıyan tavuktan vereceğim bir haber yok mu bana? O bizim elimizde bulunan en soylu, en cins tavuktur. Roma tavukçuluğunun şaheseridir. Peki yumurtluyor mu bu soylu hayvan? Öyle gibi Haşmet Mahfe. Öyle gibi mi? Bu da ne demek? Bir tavuk ya yumurtlar ya da yumurtlamaz. Daha yumurtlamadı imparatorumun. Yani hiç yumurtlamadı. Başka bir işe yaramayan tavuk tavaya yarar. Bundan böyle kendisine büyük bir sempati beslediğim Odaaker adlı tavuğun yumurtalarını hep kahvaltı soframda görmek isterim. Şaşılacak bir kabiliyeti olmalı onun. Cermenler gelince getirdikleri iyi şeyleri kabul etmeliyiz. Majeste! Majeste! Majeste! İmparatorundan istediğin nedir Tullius Rotundus? Felaket! Biliyorum biliyorum sevgili İçişleri Bakanım. 2 yıldır sana aylığını veremedim. Tam bugün verecektim ama bugün de Maliye Bakanı devlet kasasını yüklendiği gibi ortadan sır olmuş. Durumumuz öyle feci ki kimsenin para filan düşündüğü yok imparatorum. Demek şansım yine yardım etti. Süvari alayı komutanı Spurius Tutus Mamma majestelerine Pavia'dan haber ulaştırmak için 2 gün 2 gece 4 nala gelmiş. 2 gün 2 gece mi? Az değil doğrusu. Bu spor başarısı için kendisine şövalye unvanı verilsin. Şövalye Spurius Tutus Mamma'yı hemen huzurunuza getireceğim majeste. Yorgun değil midir acaba? Maddeten de manen de bitmiş. Öyleyse kendisini evimin en sakin misafir odasına götür Tullius Rotundus. Sporcuların da uyuması gerek. Ya haberler majeste? İyi ya, en kötü haber bile iyice dinlenmiş. Rahat bir banyo yapmış, güzelce tıraş olmuş. Bir güzel de yemek yemiş bir kimsenin ağzından daha iyi gelir insana. Söyleyin kendisine yarın gelsin yarın. Majeste bu haber dünyayı yıkan bir haber. Haberlerle dünya hiçbir zaman yıkılmamıştır. Dünyayı yıkan haberler geldiği zaman zaten olup bitmiş olan ve değiştirmek artık bizim elimizde olmayan olaylardır. Haberler sadece dünyaya velveleye verirler. Onun için onlardan mümkün olduğu kadar kaçınmalıdır. Çıkabilirsin İçişleri Bakanım. Romulus! Ne var sevgili karıcığım? Bari şu sırada kahvaltı etmeseydim. Nasıl istersen Juliet'ciğim. Çok üzgünüm Romulus. Saray Nazırı Abius bana korkunç bir haber geldiğini söyledi. Ama Abius'a pek inanmıyorum ben. Çünkü o aslında Cermen, adı da Abi. Abius 5 dünya dilini, Latince'yi, Yunanca'yı, İbranice'yi, Cermence'yi ve Çince'yi su gibi konuşan ve anlayan tek adamdır. Hoş bunlardan Cermence ile Çince bana aynı gibi görünüyor ya. Ne olursa olsun Abius hiçbir Romalı'nın olamayacağı kadar kültürlü bir insan. Sen düpedüz Cermen düşkünüsün Romulus. Saçma, onları daha tavuklarım kadar sevmiyorum. Hadi Romulus, bana şimdi o korkunç haberin ne olduğunu söyle artık. Bilmiyorum ki, getiren haberci uyuyor daha. Uyandırsana Romulus. Kalbinden hasta olduğunu düşün sevgili karıcığım. Ülkenin atası olarak. Ülkenin atası olarak ben belki de Roma'nın son imparatoruyum. Bu yüzden de dünya tarihinde çaresiz, tesellisiz bir yerim var. Ne yandan bakarsan bak durum hep aleyhime. Hiç olmazsa şu bir tek yünü elimden kaptırmayacağım. Kimse hiçbir zaman bir insanı boşu boşuna uykusunda rahatsız etti diyemeyecek benim için. Savunma Bakanı Mare çok önemli bir iş için majesteleriyle görüşmek istiyor. Söyle savunma bakanına Aşil, imparator ailesi kendisini görmekle sevinç duyacak. Bugün yine pek fazla savaş kokuyorsun sevgili karıcığım. Majeste. Hayırdır inşallah. Bütün saray memurlarımın yüzü sapsarı bugün. İçişleri Bakanı'nı görünce de gözüme çarpmıştı bu. Ne istiyorsun Mare? Cermenlere karşı yapılan savaşın sorumluluğunu taşıyan bir bakan olarak majestelerinden süvari alayı komutanı Spurius Tutius Mamma'yı derhal kabul etmelerini rica ediyorum. O sporcu daha uyuyor öyle değil mi? İmparatorunun güç durumda olduğunu bilen bir askere uymak yaraşmaz. Subaylarımın ödev duygusu bana artık yük olmaya başladı. Romulus. Ne var hayatım? Spurius Tutus Mamma'yı hemen şimdi kabul edeceksin. O da gel 3 yumurta ya. Birden yumurtlamış imparatoru. Piramus, ne fısıldayıp duruyorsun kulağıma? 3 yumurta ha? Birden yumurtlamış o da gel. Evet bayanlar baylar. Cermen başbuğu Odaaker Pavia'yı almış. Nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Onun adını taşıyan tavuk az önce haber verdiler. 3 yumurta birden yumurtlamış. Doğada daha bu çeşit uygunluklar var. Yoksa dünya düzeni diye bir şey olmazdı. Doğru değil bu. Ne yazık ki doğru majeste. Pavia düştü. Roma tarihinin en acı yenilgisini yaşıyor. Süvari alayı komutanı bütün ordusuyla Cermenlerin eline düşen Mareşal Orestes'in son sözlerini getirdi. Mareşallerimin Cermenlerin eline düşmeden önce söyledikleri son sözleri bilirim ben. Damarlarımızdaki son damla kanı akıtıncaya kadar kimse teslim olmayacak. Hepsi bunu söylemiştir. Süvari alayı komutanına söyle, yatsın uyusun artık. Şimdi çekilebilirsin, hadi. Bir şeyler yapmalısın Romulus. Hemen bir şeyler yapmalısın, yoksa mahvolduk. Bugün öğleden sonra askerlerime bir bildiri yayınlayacağım. Lejyonların son erine kadar Cermenlere katılmışlar. Güzel, öyleyse sağlığım hakkında bir bildiri yayınlayayım. Hiçbir işe yaramaz bu. Ama benden devleti yönetmekten fazla bir şey isteyemezsin sevgili karıcığım. Majeste. Yine ne istiyorsun? Bu Roma İmparatoru İzavriyalı Zeno size sığınmak istiyor. İzavriyalı Zeno mu? O da mı kendini güvensiz görüyor İstanbul'da? Bu dünyada hiç kimse artık yerinden emin değil Majeste. İyi peki, gelsin bakalım. Senin saygıyla selamlarım ulu imparator kardeşim. Hoş geldin. Senin saygıyla selamlarım ulu imparatoriçe kardeşim. Seni saygıyla selamlarım ulu imparator kardeşim. Ey evrenin güneşi, senden yardım diliyorum. Bana kalırsa Bizans seremonisinin sığınak arayan bir imparatora emrettiği bir sürü mısra okumana hiç lüzum yok sevgili Zeno. Aman ne iyi. Bugün bari usulen söylemem gereken o sözleri söylemeyeyim. Öyle bitkinim ki İstanbul'u terk edeli yardım diliyorum adlı 2000 mısra her gün ortalama 3 kere önüme gelen politikacının karşısında tekrarlamak zorunda kaldım. Sesim mahvoldu. Oturun. Teşekkür ederim. Aslına bakarsan biz 7 yıldır birbirimizle savaş halindeyiz. Sadece şu ortak Cermen tehlikesi ordularımızı daha büyük bir çatışmadan kurtardı. Savaş halinde miyiz? Benim bundan hiç haberim yok. Ama ben senden Dalmaçya'yı aldım. Orası benim miydi? İmparatorluğun son bölüşmesinde sana düşmüştü. Aramızda kalsın. Benim artık çoktan beri dünya politikasından hiç haberim yok. İstanbul'u niye bıraktın sen? Kaynanan Verina Cermenlerle birleşip beni kovdu. Tuhaf şey. Senin Cermenlerle aran çok iyiydi. Romulus. Bizans tahtının karışık işleri hakkında duyduklarıma göre kendi oğlunu indirmek için onlarla birleşmişsin. Romulus. Cermenler ülkemize taştılar. Setlerimizde gedikler açıldı. Artık ayrı ayrı yürüyemeyiz. İmparatorluklarımız arasındaki ufak tefek güvensizlikler bir lükstür artık. Bundan vazgeçip kültürümüzü kurtarmaya çalışmalıyız. O da ne demek? Kültür kurtarılabilecek bir şey mi ki? Romulus. Majeste, Cermenler Roma'ya doğru yürüyorlar. Ne? İskenderiye ilk gemi ne zaman kalkıyor? Ne yapacaksın orada? Habeşistan İmparatorundan sığınma hakkı dileyeceğim. Cermenlere karşı eğilmez başımla savaşmaya oradan devam edeceğim. Romulus, Cermenler Roma'ya doğru ilerliyorlar. Sen hala kahvaltı ediyorsun. Politikacıların imtiyazı. Seni maraşal yapıyorum Mare. İmparatorum, ben Roma'yı kurtarıcıyım. Ah, bir bu eksikti. Bizi ancak genel seferberlik kurtarabilir. İmkansız. Savaş zaten kırbacın icadından beri bir cinayet. Şimdi bir de genel seferberliğe kalkarsak büsbütün cinnet olur. Emrine muhafızlarımdan 50 adam vereyim maraşalim. Majeste, o Daker'in en iyi silahlanmış Cermenlerden 100.000 kişilik bir ordusu var. Bir mareşalın kendisi ne kadar büyük olursa o kadar az askere ihtiyaç duyar. Çıkabilirsin Mare. Sen iyice çıldırmışsın Romulus. Majeste. Sporcu uyudu mu sonunda Tullius Rotunus? Spurius tutusmanma için değil, Sezar Ruf için geldim. Onu tanımıyorum. Çok önemli bir kişi. Majestelerine bir mektup yazmış. İmparator oldum olalı hiç mektup okumuyorum. Nenin nesidir kendisi? Pantolon fabrikatörü. Hani şu bacağı geçirilen, şimdi bizde de moda olmaya başlayan Cermen tarzı elbiseler yapan fabrikanın sahibi. Zengin mi? Karun gibi zengin. Aklı başında bir adam demek. Hemen kabul etmelisin onu Romulus. Bizi kurtaracakmış gibi bir duygu var içimde. İyi söyleyin, gelsin. İmparator Romulus. Hoş geldin. Ya tanıtayım sana. Şu yanımda oturan karım İmparatoriçe Julia. Öbürü de Doğu Roma İmparatoru İzavrayalı Zeno. Şimdi açıkça söyle, benden ne istiyorsun Sezar Rut? Benim soyum aslında Cermen ülkesindendir. Ama dedelerim İmparator Augustus zamanında Roma'ya gelip yerleşmişler ve 1. yüzyıldan beri de tekstil sanatına önderlik etmişlerdir. İyi, memnun oldum. Pantolon fabrikatörü olarak hemen meseleye geçiyorum Majeste. Elbette. Roma'nın tutucu çevreleri ufukta bir aydınlık belirince her zaman yaptıkları gibi pantolona da karşıdırlar. Pantolonun başladığı yerde kültür biter. Bu değiş imparator olarak size uygun gelebilir ama ben çıplak gerçeği gören bir adam olduğum için açıkça söylüyorum ki gelecek günler pantolonumdur. Pantolon giymeyen modern bir devlet %100 ortadan kalkacaktır. Evet. Ancak pantolonlu bir Roma Cermen sürülerinin saldırılarına karşı koyabilir. Şu senin iyimserliğin bende de olsaydı sevgili Sezar Ruf, bu sihirli pantolona ben de hemen bürünürdüm. Öyle demeyin, bu bir meslek haysiyetidir Majeste. Şakası yok, ya pantolon tutunur ya da Sezar Ruf bu işten çekilir. Peki bana yapacağın teklifler nedir? Duyguları bırakıp açık konuşalım. Benim arkamda birkaç milyarı aşan bir servet, Sizin arkanızda ise sadece bir uçurum var. Aradaki fark bundan güzel dile getirilemez. Önce bütün Roma İmparatorluğunu toptan satın alsam diye düşündüm. Mükemmel, mükemmel. Bu konu üzerinde ciddi bir şekilde konuşmalıyız Sezarov. Her ne olursa olsun ben seni şövalyeliğe yükseltiyorum. Oo, teşekkür ederim majeste. Ben de zaten mümkün olan bütün unvanları satın almış bulunuyorum. Bakın, açık konuşmak için söylüyorum. Vazgeçtim Roma'yı satın almaktan. İmparatorluk iktisadi bakımdan öylesine bitmiş ki satın alsam dev gibi kocaman bir ülkemiz olacaktı ama sonunda bu da bir hiç demekti. Gerçi Roma'yı satın almaya karşıyım İmparator Romulus, ama bir bağlantının aleyhinde de değilim. Ha, imparatorlukla firman arasında ne gibi bir bağlantı düşünüyorsun? Tamamıyla organik bir bağlantı majeste. Ama önce Cermenleri kapı dışarı edelim. İşte bu çok zor bir iş. Dünya ölçüsünde bir tüccar için yeter parası varsa zor yoktur. Odoaker teklifim üzerine 10 milyon karşılığında İtalya'yı boşaltacağını bana yazılı olarak bildirdi. Peki bu yardımın karşılığında ne istiyorsun benden Sezarov? Vaat ettiğim bu 10 milyonu ödedikten sonra imparatorluğun büsbütün batmasını önlemek için birkaç milyoncuk daha harcarım. Bunun karşılığında da pantolon giymenin mecburi kılınmasını talep ediyorum. Ha, bir de kızınız Zeya'nın karım olmasını istiyorum majeste. Çünkü siz de teslim edersiniz ki bağlantımızı ancak bu şekilde organik bir sağlamlığa ulaştırabiliriz. Ama benim kızım 3 yıldır Cermenlerin elinde esir bulunan fakir düşmüş bir asilzade ile nişanlı. Görüyorsunuz majeste, ben gayet açık konuşuyorum. Gözünüzü kırpmadan kabul etmek zorundasınız ki Roma İmparatorluğu ancak dünyaca ün yapmış sağlam bir firma ile bağlantı kurarsa kurtulabilir. Roma kapılarına dayanmış olan Cermenler her şeyi kırıp geçirerek dev adımlarla yaklaşıyorlar. Bugün öğleden sonra cevabınızı bekliyorum majeste. Hayır derseniz Odoaker'in kızıyla evleneceğim. Ruf firmasının bir varise ihtiyacı var majeste. İzin verirseniz çekileyim şimdi. İyi peki, güle güle. Hemen şimdi Rhea ile konuş Romulus. Rhea ile ne konuşayım sevgili karıcığım? Sezarov'la derhal evlensin. Sezarov'a Roma İmparatorluğunu hemen şuracıkta bir avuç pula satarım ama kızımı pazarlık konusu yapmayı aklımdan bile geçirmem. Rhea kendi isteğiyle imparatorluğa feda edecektir kendini. Roma için biz yüzyıllar boyu bunca kurbanlar verdik. Şimdi de Roma bizim için kendini kurban etsin. Romulus! Kızın şimdi evlenmezse dünya batacak. Batan biziz. Arada büyük fark var. İşte biz dünyayız ya. Biz sadece kafalarının üstünde hiç anlayamadıkları bir dünyanın bitip büyüdüğü kasabalılarız. Senin gibi bir adam Roma imparatoru olmamalıydı. Romulus, bana ülkenin anası diyorlar. Ben bu şerefli addan gurur duyuyorum. Sense bütün gün kahvaltı masasında oturuyorsun, sadece tavuklarınla ilgileniyorsun, gelen habercileri kabul etmiyorsun, memlekette seferberlik ilanından kaçınıyorsun, düşmana karşı harekete geçmiyorsun, bizi kurtaracak tek kişiye kızını vermek istemiyorsun. Peki istediğin nedir? İstediğim dünya tarihini rahatsız etmemek sevgili Julia. İmparatorun Kampanya'daki köşkü burası mı? Kimsiniz siz? Bir hayalet. Ne istiyorsunuz? İmparator bizim hepimizin babası değil mi? Her vatansever için öyledir. Ben de bir vatanseverim. Baba evimi görmeye geldim. Ama ne çıkıyor karşıma? Pis bir tavuk çiftliği, perişan bir yaz köşkü, sözde resmi bir daire. Her tarafta yabani otlar arasında yumurtalar. Birkaç tanesi ayağımın altında ezildi. Herhalde bir yerde de uyumakta olan bir imparator olacak. Siz de İçişleri Bakanı Tullius Rotundus musunuz yoksa? Beni tanıyor musunuz? Anlaşılan cepheden geliyorsunuz. Vatanınız için kan döktünüz. Sizin için bir şeyler yapabilir miyim? Cermenlere karşı bir şey yapabilir misiniz? Bu şimdi kimsenin elinden gelmez. Öyleyse benim için de bir şey yapamazsınız. Cesaretinizi kırmayın. Bizim yüksek kültürümüz Cermenleri yenecektir. Horatius'u sever misiniz? İtalya'nın en iyi üslubuyla yazar mısınız? Ben hukukçuyum. Ben Horatius'u çok severdim. İtalya'nın en iyi üslubuyla yazardım. Şair misiniz? Yüksek bir kültürün adamıydım. Öyleyse yine yazın. Yine şiir yazın. Ruh eti yener. Geldiğim yerde kasaplar ruhu yendiler. Şuradan gelen de imparatorun kızı değil mi? Gidip konuşayım kendisiyle. Rhea, İmparatorun kızı. Az daha tanıyamıyordum seni. Sen gene güzelsin ama ben senin yüzünü unutmuştum. Birbirimizi tanıyor muyduk? Tanıyorduk gibi geliyor bana. Ravenna'dan mı geliyorsun? Çocukken beraber mi oynamıştık? Ben bir insanken beraber oynamıştık. Bana adını söylemez misin? Adım? Adım sol elimde yazılı. Göster onu bana. Aman yarabbim, ne olmuş eline? El olmaktan çıkmış bu artık. Yara bere içinde, kan içinde. Geri çekeyim mi? Bakamam artık ona. Öyleyse kim olduğumu hiç bilemeyeceksin. Peki, uzat elini öyleyse. Bu yüzük Emilia'nın yüzüğü. Emilian, Emilian'sın sen. Eskiden Emilian'dım. Tanıyamıyorum seni Emilian. Beni artık hiç tanıyamayacaksın imparator kızı. 3 yıl bekledim seni. Cermenlerin elinde 3 yıl sonsuz bir zamandır. Bir insanı bu kadar uzun beklememeli. Ama artık buradasın. Hadi gel şimdi babamın yanına gidelim. Cermenler geliyor. Biliyoruz. Öyleyse git bir bıçak al. Bu çok saçma bir şey. Biz artık savaşamayız. Roma ordusu yenildi. Cermenlere teslim olmalıyız. 3 yıl önce ben Cermenlere teslim oldum. Beni bu hale soktular. Hadi git bir bıçak al eline. 3 yıl seni bekledim. Her gün, her saat. Ama şimdi senden korkuyorum. Hadi, hadi, hadi git bir bıçak al. Dayanamayacağım. Marcus Julius Emilian Cermenlerin elinden geri döndü. Heyecan içindeyim. Cepheye koşun öyleyse. Yoksa heyecanınız bir lüks olur. Sevgili dostum, sizin başınıza çok ağır felaketler geldiği %100. Hepimiz size saygı duyuyoruz. Ama sanmayın ki burada sarayda biz de rahat rahat oturduk. Bir politikacı için şurada oturup durmadan felaket habercilerini karşılamak ve hiçbir şey yapamamak, bu çok acı bir şey. Cermenler Via Appia'dan güneye doğru yürüyorlar. Cermenler Via Appia'dan güneye doğru yürüyorlar. Görüyor musunuz? Güneye doğru. Düpedüz bizim üzerimize geliyorlar. Felaket habercilerin daha sözünü ağzımıza alır almaz bir yenisi karşımıza çıkıyor. Baylar, herhalde sizin de kafalarınıza dank etmiştir artık. Roma'nın düşüşünden sonra imparatorluğun bir yapma çiçek kadar bile değeri kalmadı. Mali iflas üzerine askeri darbe indikten sonra artık Roma İmparatorluğu bu felaketten hiçbir zaman kendini sıyıramayacaktır. Siz kimsiniz? Sezar Ruf, uluslararası Ruf firmasının sahibi. Ne istiyorsunuz? Olup bitenlerden şöylece bir haberi olan politikacılar bile artık apaçık anlamışlardır ki Roma ancak ben birkaç milyon feda edersem kurtulabilecektir. Ben bu dürüst ve şerefli teklifime uygun bir cevap bekliyorum. Ya evet ya hayır. Ya sevinç çığlıkları ya da kıyamet. Ya evime bir gelin götüreceğim ya da imparatorluk batacak. Nedir burada oynanan oyun? O doğaker 10 milyon karşılığında Roma'yı boşaltmaya razı olmuş. Şu pantolon imalatçısı da bu parayı vermeye hazır. Şartı ne? Prenses Rhea ile evlenmek. Ha. Öyleyse hemen prensesi getirin. Ne demek istiyorsun? Saray halkını toplayın hemen. Teklifinizin cevabını alacaksınız pantolon imalatçısı. Beni mi çağırttın Emilia? Yanıma gel. 3 yıl bekledin beni sen imparator kızı. 3 yıl, her gün, her gece, her saat. Beni seviyorsun. Seni seviyorum. Senden ne istesem yapar mıydın? Ne istesen yaparım. Aşkın böylesine derin mi imparator kızı? Sana olan sevgim sonsuzdur. Seni artık tanıyamıyorum ama seviyorum. Senden korkuyorum ama seni seviyorum. Öyleyse şu koca göbekli şişko ile evlen ve ondan çocuklar doğur. Çok şükür. Nihayet aklı başında bir Batı Romalı çıktı. Vatanın için bu fedakarlığı yap kızım. Emilian, beni seviyorsan bunu benden isteyemezsin. Bunu bir senden isteyebilirim çünkü sen beni seviyorsun. Sözümü dinleyeceksin imparator kız. Senin sevginin sınırı yoktur. Peki, dinleyeceğim. Onun karısı olacaksın. Onun karısı olacağım. Öyleyse ne yaptığını çok iyi bilen şu pantolon imalatçısına elini ver. İşte imparatorun biricik kızının eli elinde Sezar Ruf. Bir para babasına imparator ailesinin çelengi takılıyor. İnanın bana prenses, gözümdeki yaşlar ta içimden geliyor. Dünya çapındaki Ruf firması bu hayat bağıyla benim alanımda şimdiye kadar erişemediği bir yüksekliğe ulaşıyor. İmparatorluk kurtuldu. Batı dünyası yok olmayacak. İmparator, imparator geliyor. Dikkat. Babacığım. Hoş geldin. Hoş geldin güzel yemeklerin, öğle sıcaklarındaki kutsal uykuların imparatoru. Selam sana tavukların Sezar'ı, yumurta stratejisinin ustası. Yaşa askerlerin küçük Romulus adını taktığı imparator. Sen Emilian'sın. Beni ilk tanıyan sensin İmparator Romulus. Kızım bile tanıyamadı beni. Onun aşkından şüphe etme. Yalnız ihtiyarlık tanıma gücünü biler. Hoş geldin Emilian. Hoş mu geldim? Bu gelişi hoş diyebilir misin sen? Cermen ülkesindeki zindanımı bıraktım. Beni bekleyen askerleri öldürdüm. Peşimden koşan köpekleri öldürdüm de yürüyerek sana geldim Majeste. Bu geliş mi hoş? İmparatorluğunun uçsuz bucaksız topraklarını adım adım geçtim. Bütün imparatorluğunu gördüm ey dünyaların atası. İmparator oldum olalı yazdık köşkümle hiçbir yere çıkmadım. Bana imparatorluğumu anlatsana biraz Emilia. Yıkılmış kentlerden, yanmış köylerden saklana saklana yürüdüm. Kesilmiş ormanlardan, çiğnenmiş tarlalardan geçtim. Evet, evet devam et. Yaralıların haykırmasını, esirlerin iniltisini, dolandırıcıların yağmasını, savaş zenginlerinin zevkten kuduran kişnemelerini duydum. Anlattıklarım bilmediğim şeyler değil. Bunları zaten düşünüyorum. Halkın çektiği acıyı biliyorsun da gene de oturup güzelce yemeğini yiyebiliyorsun ha. İmparator ulusundan vazgeçtim. Bundan böyle kızından da vazgeçmelisin ama. Haberin olsun, kızın pantolon fabrikatörünün karısı oldu. Sen ve ülken benim alçalmam sayesinde kurtuldu. Ya ya, imparator bu evlenmeye razı değildir. Baba, müstakbel babacığım. Sevgili Biricik babacığım. Babacığım, kızın senin iradene uyacaktır. İmparator ülkesini ateşe attığı zamanda, onun düşmesine razı olduğu zamanda ne yaptığını bilir. Zaten ölmüş olanı da çiğner geçer. Seninle son defa konuşmaya geldim Romulus. Gece vakti yatak odama yaptığın ziyaretinin maksadı bu demek. Ha, seyahat elbiselerini giymişsin sevgili karıcığım. Sicilya'ya gidiyorum. Ya, kalyonunuz hazır mı bari? Kalyonla gitmiyoruz. Ya bir kadırgaya falan mı kaldınız yoksa? O bile değil. Bir balıkçı sandalı. Hayır, bir sal. Biraz tehlikeli olmaz mı sevgili karıcığım? Burada kalmak daha tehlikeli. Hayırlı yolculuklar. Sicilya'dan düşmana karşı koymaya devam edeceğim. Kararlıyım buna, ne bahasına olursa olsun. Saçma. Sen bozguncusun. Ben düşündüğümü söylüyorum. Dayanmaya kalkarsak batışımız daha kanlı olacak. Bu belki daha tantanalı olur. Ama niye? Zaten yitirilmiş bir dünya ateşe verilmez. Demek sen kızımızın Sezar Ruf'la evlendiğini istemiyorsun. Hayır, istemiyorum. Sicilya'ya da gitmek istemiyorsun değil mi? İmparator kaçmaz. Bu senin kafana mal olacak. Öyle olacak diye kafam yokmuş gibi mi davranayım yani şimdi de? 20 yıldır evliyiz Romulus. Ay, bu korkunç gerçeği söylemekten maksadın ne? Bir zamanlar birbirimizi sevmiştik. Pekala, biliyorsun ki yalan söylüyorsun. Demek benimle sırf imparator olmak için evlendin. Ona ne şüphe? Bunu yüzüme karşı apaçık söylüyorsun demek. Elbette. Evlilik hayatımız bir cehennemdi. Ben imparator olabilmek için aldım seni. Sen de benimle imparator işi olabilmek için evlendin. Benim karım oldun çünkü ben Roma'nın en soylu ailelerindendim. Sen de İmparator Valentianus'la bir kölenin kızıydın. Ben seni meşrulaştırdım. Sen de bana taç giydirdin. Yani birbirimizden faydalandık. Taslamam öyle. Öyleyse benimle birlikte Sicilya'ya gelmek de ödevin. Biz birbirimize aitiz. Benim sana karşı artık hiçbir ödevim yok. Ben sana benden istediğini verdim. İmparatoriçe oldum. Beni kınamaya hakkın yok. İkimiz de aynı şeyi yaptık. Hayır, aynı şeyi yapmadık. Senin davranışlarınla benim davranışım arasında çok büyük bir ayrılık var. Kabul etmem bunu. Sen benimle bazı hırslar ve hesaplar yüzünden evlendin. Senin bütün yaptıkların bazı hesaplara dayanıyor. Bugün bile yitirilmiş bir savaşı sürdürmek isteyişin sırf ihtirasın yüzündendir. Ben Sicilya'ya vatanımı sevdiğim için gidiyorum. Yani sen vatan filan tanımazsın. Senin sevdiğin sana evlenme yoluyla imparatoriçe olmak imkanını yaratan soyut bir devlet fikridir. Öyle. Neden doğrusunu söylemeyeyim? Neden birbirimize karşı dürüst davranmayalım? Evet, ben muhteris bir kadınım. Benim için yeryüzünde imparatorluktan başka bir şey yok. Ben son büyük imparator Julia'nın torunuyum. Bununla da övünürüm. Ya sen nesin? İflas etmiş bir aristokrat oğlu. Ama sen de tutkularının kölesisin. Yoksa bir dünya imparatorluğunun başına geçmezdin. Neysen o kalırdın. Ben tutkularım yüzünden değil, başka çare yoktu da ondan öyle yaptım. Ben sadece siyasi görüşüm yüzünden imparator oldum. Senin ömründe ne zaman bir siyasi görüşün oldu ki? 20 yıllık idarende yemekten, içmekten, uyumaktan, okumaktan ve tavuk beslemekten başka bir şey yapmadın. Yazlık evinden hiç çıkmadın. Nero'nun büyüklük deliliğiyle Karakallas'ın kudurması senin tavuk yetiştirmek tutkunun yanında daha büyük bir siyasi olgunluk taşır. Senin davranışlarının arkasında tembellikten başka hiçbir şey yok. Evet, doğrudur. Benim politik görüşüm hiçbir şey yapmamaktır. Bunun için imparator olman gerekmezdi. Ama benim hiçbir iş yapmayışım ancak imparator olmamla bir anlam kazandı. Sıradan biri olarak aylaklık etmek hiç etki yapmaz. Ama imparatorun aylaklığı Roma'yı tehlikeye sokar. Tamam. İşte sen benim tembelliğimin anlamını kavramaya başladın. Hayır, pek anlayamıyorum. Bu Roma dediğimiz devlet bir imparatorluk kurmuş ve ben gelinceye kadar da resmen başka ulusları katletmeye, yağma etmeye, boyunduruk altına alıp haraca bağlamaya dayanan bir sistem kurup yaşatmış. Madem Roma İmparatorluğu hakkında böyle düşünüyordun, neden imparator oldun bir türlü anlayamıyorum. Roma İmparatorluğu zaten yüzyıllardan beri sadece bir imparatoru olduğu için varsayılıyordu. Bana göre imparatorluğu tasfiye edebilmek için kendimin imparator olmamdan başka çıkar yol kalmamıştı. Ya sen delisin ya dünya. Ben dünyanın delirmiş olduğu kanısındayım. Demek sen benimle sırf Roma İmparatorluğunu yok etmek için evlendin. Başka hiçbir şey için değil. Beni kandırdın demek. Sen bende aldandın. Sandın ki ben de senin gibi hükmetmek çılgınlığı içindeyim. Öyle hesap ettin ama hesabın yanlış çıktı. Seninki doğru çıktı. Tabii, Roma batıyor. Batıran sensin Roma'yı. Ya öyle değil. Ben Roma'nın yargıcıyım. Romulus. Hadi git artık Sicilya'ya. Sana söyleyecek başka sözüm kalmadı. Eyvah. Eyvah, oturduğum divanın altında İçişleri Bakanı varmış. Çık bakayım oradan. Ayağa kalkınca majesteleri parmaklarımın üstüne bastılar. Ya, çok üzüldüm. Ama altında olduğunu nereden bileydim? Elin kanıyor senin. Hançerim çizdi. Hançerlerin şakası yoktur türlü suratındır. Çok dikkatli olmalı. Hadi yaranı sar, hadi. Kan görmeyi sevmem. Hem odada daha başka kimler varsa rica ederim çıksınlar ortaya. Özür dilerim imparatorum. Özür dilerim, sizinle resmi bir konuşma yapmak istiyordum. Bu konuşmaya daha kimleri getirdin yatağımın altından çıkan Sayın Mareşal? Yaveri mi? Şu divanın altında uyuklayan süvari komutanı Cyprius Titius Mamma'yı, Doğruma imparatoru İzavriyalı Zeno'yu. Başka? Başka bir de aşçıyı. Sen de mi aşçı başı? Bakıyorum hepiniz siyahlar giymişsiniz. Kiminiz yatağımın, kiminiz divanımın altından, kiminiz dolapların içinden çıktınız. Hepiniz orada geceyi rahatsız biçimlerde geçirdiniz. Niye acaba? Seninle konuşmak istiyoruz İmparator Romulus. İmparator sizleri dinlemeye hazır. Ona söyleyecekleriniz nelerdi? Eyaletleri geri istiyoruz. Lejyonları geri istiyoruz. İmparatorluğu geri istiyoruz. İmparator size hesap vermek zorunda değil. Roma'ya hesap vermek zorundasın. Sen tarihe karşı sorumlusun. Ben içinizden yalnız bir tekine hesap vermek zorundayım. Onunla konuşacağım şimdi. Emilian, yanıma gel. Ben seni oğlum gibi severim Emilian. Sen de şerefi, haysiyeti ayaklar altında çiğnenmiş, iktidarın binbir şekilde kurbanı olmuş, insanın baş kaldırışının son büyük örneğini görmek istiyorum. Ben kendim bunu yapamadım. Nedir imparatorundan istediğin Emilian? Senden bir tek cevap istiyorum İmparator Romulus. İstediğin cevabı alacaksın Emilian. Ulusunun Cermenler eline düşmemesi için ne yaptın? Hiçbir şey. Roma'nın başına benim başıma gelenlerin gelmemesi, şerefi, haysiyeti ayaklar altına alınmaması için ne yaptın? Hiçbir şey. Bu işte kendini nasıl haklı çıkaracaksın? Sen imparatorluğa ihanet etmekle suçlanıyorsun. Ben Roma İmparatorluğuna ihanet etmedim. Roma kendi kendine ihanet etti. Hakkın ne olduğunu biliyordu ama zulüm yolunu seçti. İnsanlıktan haberi vardı ama zor kullanmayı seçti. Ama bugün Roma gücünü yitirdi. Sendeliye sendeliye yürüyen sarsak koca karılara döndü artık. Yine de suçu silinmedi ama cinayetleri yok olmadı. Biz yabancıların kanını döktük, şimdi onları kendi kanımızla ödeyeceğiz. Soruma cevap ver Emilian. Kendimizi savunmaya hala hakkımız var mı? Bir kurbandan daha fazla bir şey olmaya hala layık mıyız? Hı? Susuyorsun. Dürüst olalım Emilian. Aramızda ne bir zerre yalan, ne bir damla yanlış anlayış kalmasın. Hepinizin kara pelerinlerinizin altında ne sakladığınızı, ellerinizin neyin kabzasını sıkmakta olduğunu biliyorum. Ama yanıldınız. Kendini savunamayacak bir insana geldiğinizi sandınız. Oysa ben şimdi gerçeğin pençeleriyle sizin üstünüze atılıyorum ve sizleri adaletin dişleriyle yakalıyorum. Saldırıya uğrayan ben değilim. Ben size saldırıyorum. Size dilinizi yutmuş, yüzleriniz kış mehtabı gibi sapsarı odamın duvarlarına niye yapışmıştınız öyle? Sizin için verecek tek bir cevap var. Haksız olduğuma inanıyorsanız öldürün beni. Yok, kendimizi savunmaya artık hiçbir hakkımız kalmadığı bir gerçekse Cermenlere boyun eğin. Hadi. Cevap bekliyorum. Cevap verin. Yaşasın Roma. İmparatora ölüm. İmparatora ölüm. Cermenler geliyor. Cermenler geliyor. Cermenler geliyor. Kaçın, kaçın. Hani? Neredeler ya Cermenler? Doladalar majeste. Niye bağırıyorsun öyleyse? Demek ki yarın burada olacaklar. Ben artık uyuyacağım. Baş üstüne. Piramus. İmparatorum. Bu ara Cermenler gelirse içeri alın. İçine ferahlık veren güzel bir sabah. Dünyanın batmakta olduğu böyle bir günün sabahında güneşin nasıl olup da doğduğunu bir türlü aklım almıyor. Doğada bile güvenilecek yan kalmadı artık. 60 yıl 11 imparatorun yönetiminde Roma devletine hizmet ettik. Daha biz hayattayken onun ortadan kalkması bana tarih bakımından anlaşılmaz bir şey gibi geliyor. İçinde artık Latince ile Yunanca'nın değil de Cermence gibi acayip karışık dillerin konuşulacağı bir devrin geleceğini düşünmek ne korkunç. Kültürleri bizimkinin binde biri kadar bile olmayan Cermen komutanlarının, Çinlilerin ve Zencilerin dünya politikasının yönetimini ellerine geçireceklerini tasavvur etmek ne feci. Şu muhakkak ki doğmakta olan devir %100 korkunç bir devir olacak. Karanlık, su katılmamış bir orta çağ. Orada bıdı bıdı bıdı ne konuşup duruyorsunuz öyle? Selam sana Sezar. Selam. Geç kaldım. Hiç beklenmeyen bir alay kabuller konuşmalar yordu beni. Öyle majeste. Ortalık ne sessiz ne ıssız. Her şey terk edilmiş gibi. Kızım Rhea nerede? Prenses Emilian, İmparatoriçe, İçişleri Bakanı, Maraşal, Aşçı ve bütün ötekiler hep birlikte. Evet, ne olmuşlar? Salla Sicilya'ya geçerken boğulmuşlar. Deniz hepsinin salın üstünden süpürüp götürmüş. Bir balıkçı getirdi haberi. Yalnız İzavriyalı Zeno, o hatta işleyen bir gemiyle İskenderiye'ye kaçıp kurtulmuş. Kızım Rhea ile oğlum Emilian. Ben de öyleceğim. Cermenler beni öldürecekler, hem de bugün. Onun için hiçbir acı dokunmaz artık bana. Ölmek üzere olan bir kimse ölülerin yasını tutmaz. Her şeyin geçip gittiği, yok olmak üzere olduğu şu andaki kadar hiçbir zaman sakin ve neşeli olmamıştım. Ama siz ikiniz de pek ciddisiniz. 20 yıl siz majestelerine hizmet ettik. Ya, 40 yılda siz majestelerinden öncekilere. İmparatorluğa hizmet uğruna en acı yoksulluğa katlandık. Bir arabacı bile imparatorun oda hizmetçilerinden daha iyi para aldı. Bunu bir kerecik olsun söylemek isterim majeste. Haklısınız. Ama yine de düşünmelisiniz ki bir arabacı bir imparatordan da fazla para alıyor. Fabrikatör Sezar Ruf Roma'daki evinde bizlere oda hizmetçiliği teklif etti. Yılda 4000 akçe verecek. Haftada 3 gün öğleden sonra da serbestiz. Öyle bir iş ki bu arada anılarımızı yazmaya da vakit bulacağız. Şartlar çok güzel. Serbestsiniz. Alın altın çelengimin son iki yaprağını size veriyorum. Buyurun. Bu aynı zamanda hükümetimin de son maliye işlemi. O gürültü de ne böyle? Cermenler majeste. Cermenler geldiler. Acaba majesteleri imparatorluk kılıcını isterler mi? İmparatorluk kılıçlarının durdukları köşede kalmaları daha doğru olur sevgili Piramus. İmparatorun size de ihtiyacı yok, artık gidebilirsiniz. Yani mükemmel oda hizmetçileriydiniz doğrusu. Hemen gidiyoruz imparatorumuz. Çünkü bir Cermen buraya doğru geliyor. Siz de kaçın imparatorumuz. Bir Cermen geliyor. Roma. Hoş geldin. Darılma ama sen tam Cermen misin? Hem de en eski soyundan. Bak buna inanmam. Tacitus sizleri güçlü kuvvetli, mavi gözlü, uçuk sarı saçlı, barbarlara özgü dev gibi koca göbekli insanlar olarak anlatır. Oysa ben seni görünce kılık değiştirmiş Bizanslı bir botanik bilgini sandım. Ben de Romalıları bambaşka düşünüyordum. Onların yiğitliklerini hep duyardım ama şimdi burada kaçmayan bir tek seni görüyorum karşımda. Anlaşılan hepimizin ırklar hakkında çok yanlış düşünceleri var. Senin şu bacağına geçirdiğin şey o pantolon dedikleri mi? Evet. Sahiden çok acayip bir kıyafet. Neresinden ilikliyorsun? Önünden. Vücudunda nasıl durduruyorsun? Askısı var askıyla. Çok pratik. Asıl sana şunu soracaktım. Sen tavuk yetiştirir misin? Hem de nasıl? Şaşıracak şey. Tavuk yetiştirmesini ben de çok severim. Sen de mi seversin? Ben de severim ya. Parktaki tavuklar senin mi yoksa? Galya'dan getirtilmişlerdir. Yumurtluyorlar mı? Aa, şüphe mi ediyorsun? Doğru söyle, doğru söyle. Görünüşlerine bakılırsa pek fazla değil. Doğru. Gittikçe daha az yumurtlar oldular. Ben de merak etmeye başladım zaten. Bilmem yemlerinden mi oluyor. Yalnız bir tavuk sahiden çok cins. Sarı benekli boz tavuk mu? Nereden bildin? Çünkü bu tavuğu İtalya'ya ben gönderdim. Güney havasına dayanıp dayanamayacağını bilmek istiyordum. Doğrusu seni tebrik ederim. Sahiden çok iyi bir cins. Kendim yetiştirdim. Anlaşılan sen birinci sınıf bir tavuk yetiştiricisisin. Ülkenin başı olarak böyle şeylerle uğraşmak zorundayım. Ülkenin başı mı? Kimsin sen? Ben Odoaker'im. Cermenlerin başbuğu. Tanıştığımıza memnun oldum. Ya sen kimsin? Ben Roma İmparatoruyum. Ben de memnun oldum seninle tanıştığıma. Karşımdakinin kim olduğunu zaten hemen anlamıştım. Anlamış mıydın? Bilmezlikten gelişimi hoş gör, bağışla. İki düşmanın birdenbire karşı karşıya geliverişi biraz sıkıntılı bir şey de... onun için önce tavukçuluktan söz etmeyi... politika konuşmaktan daha uygun buldum. Bağışlıyorum. Ben hazırım. Niye hazırsın? Ölüme. Ölümünü mü bekliyorsun? Cermenlerin aldığı esirlerin başına gelen herkesin bildiği bir şey. Düşmanların hakkında böyle çocukça düşüncelere kapılıp... davranışlarını el alemin düşüncelerine mi uyduracaksın İmparator Romulus? Beni öldürmekten başka ne yapabilirsin? Ben seni öldürmek için gelmedim Roma İmparatoru. Ben bütün halkımla sana tabi olmak için geldim. Yani delilik bu. Bak Romulus, bu savaşı ne yüzden yapmak zorunda kaldım? Aklı fikri dünyayı ele geçirmek olan yeğenim Theodoric'e, şairlere, kamuoyuna karşı tek başımaydım. Sonunda boyun eğdim onlara. Savaşı insanca yapabilirim sanıyordum. Oysa yanılmışım. Ordum başka ordulardan daha zalim olduğundan değil, her savaş aslında hayvanca bir şey olduğu için. Dehşet içinde kaldım. Seferi bırakmayı denedim. Pantolon fabrikatörünün teklif ettiği parayı kabul etmeye hazırdım. Çünkü komutanlarım henüz parayla satın alabilecek gibiydiler. Daha vakit geçmemişti. Yine de geçmiş sayılmaz ama neredeyse artık bunu yapmak imkanım kalmayacak. Artık neredeyse kesin olarak bir kahramanlar ulusu haline gelmiş olacağız. Kurtar beni Romulus. Tek umudum sensin. Neden kurtarayım? Hayatımın elimden gitmesinden. Seni tehdit mi ediyorlar? Yeğenim şimdilik uslu bir delikanlı, kibar bir insan ama bu bir iki yıl içinde beni mutlaka öldürür. Ben Cermen vefasını bilirim. Onun için mi bana tabi olmak istiyorsun? Ben bir köylüyüm Romulus. Savaştan nefret ediyorum. Cermen ormanlarında bulamadığım gerçek insanlığı arıyorum. Ben onu sende buldum Roma İmparatoru. Saray nazırın Abius seni olduğun gibi görmüş. Abi benim sarayımda senin tarafından mı görevliydi? Benim casusumdu. Ama bana iyi haberler getirirdi. Gerçek bir insandan, doğru bir insandan, senden haberler getirirdi. Sana bir deliden haberler getirmiş o Odoaker. Ben bütün hayatımı Roma İmparatorluğu'nun çöktüğü günü görmek için harcadım. O güne adadım. Ölmeye hazır olduğum için kendi kendime Roma'nın yargıcı olmak hakkını vermiştim. Demek ben şimdi ölmeyeceğim, yalnız kendini kurtaran biri olarak ayakta kalacağım. Sen halkını düşündün Romulus. Şimdi de düşmanlarını düşünmelisin. Benim sana tabi olmamı kabul etmezsen, seninle ikimiz bir olmazsak, dünya yeğenimin eline düşecek ve ikinci bir Roma çıkacak ortaya. Bir dünya Cermen İmparatorluğu. Tıpkı Roma İmparatorluğu gibi gelip geçici, tıpkı onun gibi kanlı ve zalim. Eğer bu olursa Roma'nın yok edilişinin, yani senin eserin olan bu işin hiçbir anlamı kalmayacak. Kendi büyüklüğünden kaçamazsın Romulus. Sen bu dünyanın nasıl yönetilmesi gerektiğini bilen tek insansın. Lütfet, sana tabi olmamı kabul et. Bizim imparatorumuz ol. Yapamam artık Cermen başbuğu. İstesem de yapamam. Son sözün bu mu? Öldür beni ne olursun. Önünde diz çökerek yalvarıyorum, öldür beni hadi. Bu bir çözüm yolu değil Romulus. Şaşırmışsın sen. Ölümün saçma bir şey olurdu. Dünya senin düşündüğün gibi bir dünya olsaydı, o zaman bu ölümün bir anlamı olabilirdi ama öyle değil ki dünya. Karşındaki düşman da bir insan. O da senin gibi doğru davranmak çabasında. Sen şimdi kaderine boyun eğeceksin. Yok başka çaresi bu işin. Peki bana ne yapmayı düşünüyorsun? Seni emekliye ayıracağım. Beni emekliye mi ayıracaksın? Elimizde kalan tek çözüm yolu bu. Sevgili Odaker, ben kaderle oynamak istedim. Sense kendi kaderinden kaçmak istiyordun. İkimizin de başarısızlığa uğramış politikacıları temsil etmekmiş alın yazımız. Ben Roma'yı katlettim çünkü onun geçmişinden korkuyordum. Sen de Cermen ülkesini. Sen de onun geleceğinden dehşete düşmüştün. Kaderlerimizin yolunu iki umacıya çizdirdik. Dünyayı avuçlarımızdan silkip atabileceğimizi sanıyorduk. Sen Cermen ülkesini, ben de Roma'yı. Oysa şimdi yıkıntılarla uğraşmak zorundayız. Onları silkip atamayız. Üstelik şimdi sevdiğim bir kız evladın, bir oğlun, bir eşin, bir sürü mutsuzun acısını vicdanımda taşıyarak bir emeklilik ömrü içinde yaşayıp gideceğim. Bu yüzden sevgili Odaker, emeklilik benim başıma gelebileceklerin en korkuncu. Bu en korkuncuyla benim de karşı karşıya olduğumu unutma. Sen de beni İtalya kralı ilan edeceksin. Öyleyse her ikimiz de bu en acıya katlanalım. Sen anlamsızın içine bir anlam katmaya çalış. Ömrünün geri kalan ve pek fazla olmayan yıllarında dünyayı dürüst olarak yönetmeyi dene. Cermenlere de Romalılara da barış sağla. Hadi. Hadi ödevinin başına. Cermenlerin başbuğu. Devleti sen ele al, sen yönet. Bu birkaç yıl içinde kahramanlıklar falan olmayacağı için belki dünya tarihinin unutacağı yıllar olacaktır. Ama şu alt üst olmuş karma karışık yeryüzünün en mutlu yıllarından sayılacaktır. Cermenlerin başbuğu Odoaker, seni İtalya kralı ilan ediyorum. Buna karşılık ben de sana Roma İmparatoru Romulus, oturman için Lucullus'un villasını veriyorum. Ayrıca da her yıl emeklilik aylığı olarak 6000 altın alacaksın. İmparatorluğun açlık yılları sona erdi. Cermenlerin başbuğu seni artık bırakıyor, emeklilik hayatıma başlıyorum. İşte böylece baylar, Roma İmparatorluğu da ortadan kalkar. Romulus adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Friedrich Dürrenmatt, çeviren Zahide Gökberk, uygulayanlar Ülker Gökberk, Adnan Onart, reji Yıldız Kenter, efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Gülsen Tuncer, Spurius Titus Mamma, Salih Sarıkaya, Piramus, Erdoğan Ersever, Aşil, Cenap Aydınoğlu, Romulus Augustos, Müşfik Kenter, Tullius Rotundus, Kamran Yüce, Julia, Güler Servet Kıpçak, Mares, Uğur Say, İzavriyalı Zeno, Saadettin Erbil, Sezar Ruf, Kani Kıpçak, Emilian, Cemil Can Bıçakçı, Rea, Candan İsen, Oda Akır, Şükran Güngör. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.